valamistalla kallan mä kui. Ei keegi vaja neid. Rämps lendab korvi, mis mu ees. Kaob sinna eilne päev. Pesen kõik vaadnad laua, kui vaatan need, siis küürin puhtaks käed. Veel viibuks ma vaatan sinna, kus su pilt, seal musti varje näed. Ukse siis paotan valla, ees on naed. Ja eemal kaunid mäed. Väljas värskes ruus, väikse käes. Läb meelest eilne päev. Mu ainus soov on minna, peale ei pöördu sinna, kuhu triivis korne laev. Ajan sirgeks rühi, tolmu saabalt pühin, on se pohjus. Lebamas maas ma korvi viskan need. Puhastan haavad ja jahutan pea. Nii haihtub eilne päev. Lendab korru.